wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie drugi dzień zajmują się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Jest śledztwo w sprawie przyczyn wybuchu pożaru w Sosnowcu. W niektórych europejskich krajach liczba zakażeń koronawirusem podwoiła się. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, czyli piątki dla zwierząt. Przygotowali go działacze Forum Młodych PiS przy mocnym wsparciu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nowela zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenie uboju rytualnego. Przenosimy się do Sejmu, tam jest Agnieszka Drążkiewicz, która przysłuchiwała się debacie. Tak jak mówiłeś wczoraj, w trakcie pierwszego czytania posłowie debatowali już pierwszy raz nad nowelą przepisów, potem w nocy podczas prac w Komisji Rolnictwa i to właśnie w tej komisji odrzucono flagowy zapis piątki dla zwierząt, czyli to znaczne ograniczenie uboju rytualnego. Ale dziś poseł Marek Suski z PiS wniósł o przywrócenie tego zapisu w trakcie drugiego czytania i rekomendował uchwalenie ustawy podczas wieczornego głosowania. Dołączymy do państw, które mogą szczycić się tym, że są państwami humanitarnie traktującymi nie tylko ludzi, ale i zwierzęta naszych młodszych braci. Gorąco w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości rekomenduję ten projekt do przyjęcia. Z kolei Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej ubolewała, że przepadła poprawka, która zakazywała używania koni do wwożenia turystów na Morskie Oko. Posłanka ponownie zgłosiła te poprawki w trakcie drugiego czytania, które nie uzyskały akceptacji Komisji Rolnictwa. I mam nadzieję też, że posłowie i posłanki będą w wielu miejscach po prostu decydować swoim sumieniem o poparciu nawet wniosków mniejszości. Dziś stoimy przed realną szansą na zmianę losu milionów zwierząt w Polsce. Projekt popierany przez partię rządzącą przewiduje także zwiększenie kontroli społecznej nad zwierzętami, a także określa to, kto może prowadzić schroniska dla zwierząt. Te nowe zapisy mówią o tym, że będą mogły je prowadzić tylko samorządy albo organizacje pozarządowe. O czym z Sejmu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. 81 lat temu najeźdźcy niemieccy i sowieccy zniszczyli byt państwa polskiego, mówił w wytycznie prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w uroczystościach upamiętniających kolejną rocznicę sowieckiej agresji na Polskę z 17 września 1939 roku. Prezydent podkreślił, że mord na żołnierzach był zemstą za opór Polaków z 1920 roku. Tutaj jest ich upamiętnienie. Tych żołnierzy, którzy wtedy polegli w walkach z Sowietami, a także tych żołnierzy, których Sowieci później zamordowali. W Katyniu, zamordowali w Charkowie, w Miednoje i w bardzo wielu innych miejscach. Zamordowali zdradziecko, z nienawiści, z pogardy i z zemsty. Za to, co było 100 lat temu. Za to, że wielu spośród tych żołnierzy, a w szczególności oficerów, doskonale pamiętało, jak pędzili Sowietów na wschód po wielkiej bitwie zwycięskiej warszawskiej. Prezydent Duda mówił, że ludobójcza zbrodnia na żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza była nie tylko zemstą Stalina za porażkę pod Warszawą, ale również częścią eksterminacji polskiej inteligencji zmierzającą do unicestwienia całego narodu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Sosnowcu. Na nielegalnym składowisku przy ulicy Radocha płonęły zbiorniki z nieznaną substancją. W akcji brało udział 80 zastępów Straży Pożarnej. Jak mówi Monika Łata z katowickiej prokuratury okręgowej, śledztwo dotyczące składowania nielegalnych odpadów w tamtej okolicy trwało od 2019 roku. Wówczas pobrano próbki, a opinie biegłych zostały przekazane do Urzędu Miasta w Sosnowcu. Jak również do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z dyspozycją, że teren ten pozostaje do dyspozycji organów, które zajmują się utylizacją odpadów. W marcu 2020 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Miasta w Sosnowcu, że w niniejszej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Teraz prokuratura rozpoczęła drugie śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego w związku z pożarem. Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w Europie alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. W ostatnich dwóch tygodniach liczba chorych wzrosła o 300 tysięcy, a w niektórych krajach liczba zakażeń się podwoiła. Chorują głównie młodzi ludzie po 20 roku życia. Najgorzej jest we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech. Dyrektor WHO w Europie Hans Kluge apeluje o bezwzględne stosowanie się do zasad sanitarnych. Odpowiedź na kryzys była skuteczna, gdy nasze działania były dynamiczne i zdecydowane. Wirus był jednak bezlitosny, kiedy zwyciężyły pojedyncze interesy oraz dezinformacja. Przyszłość pandemii jest w naszych rękach, walczyliśmy z nią przedtem i będziemy walczyć teraz. W Europie zakażenie koronawirusem stwierdzono ponad 4 milionów osób, zmarło ponad 200 tysięcy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie niewiele chmur, od 16 stopni na wschodzie i nad morzem do 20 na zachodzie, chłodniej w górach do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić odkurzacz Carher w zestawie z dwoma końcówkami lub myjkę do okien za 229 zł. Można? Można. Oferta ważna od 18 do 19 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 16. Karol Gnat. Dzień dobry. Zapraszam do Trójki wspólnie z Moniką Rutkę, która ten program wydaje, i z Elżbietą Malinowską, która zrealizuje nasze spotkanie. Jak podoba wam się dzisiaj za oknem? Mówiłem, że wczoraj, że będzie dzisiaj odrobinę chłodniej, ale wiemy, jak państwa rozgrzać. Everything's falling into

everything you hear in the songs. It doesn't really last that long. Amy McDonald odprowadza Państwa z pracy albo z tego miejsca, które spędzili Państwo dzisiaj we czwartek. Bardzo przyjemne dźwięki. Co w programie dzisiaj? 81. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. No, na pewno nie przejdziemy bokiem obok tego tematu. Sztylet wbity w polskie plecy ciężko ranił, zostawił bliznę. Ilekroć na nią spoglądamy, przypominamy sobie o tych wydarzeniach. Więcej w reportażu już za kilka minut. W związku z tą rocznicą będzie też żywe świadectwo wysiedleńców. Pióra nie byle kogo, bo samego Melchiora Wańkowicza. Teatr Polskiego Radia przygotował dzieje rodziny Korzeniewskich. Fragment już za kilka minut, także na antenie Trójki. Do 19 będzie też okazja wskoczyć na nietypowe rowery. Trochę pobiegamy, ale też wsiądziemy za kierownicę aut ekologicznych. Po Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie czas na Zakopane, jak górale przyjmą auta na szybki wynajem i co na to turyści, o tym dzisiaj w Trójce. Baby, I love you, baby. Falling all through my brain, wishing that I could stay. Yeah, just hold you, baby. Just to hold you, baby. Without from my army, Captain, can you get her to call me? Though I may be far gone. Call so now and never coming home. Sam Paul and the Broken Bones. Tak, tak, wiedziałem, że na pewno państwo zapytają o niego. Tak grają chłopaki z Alabamy. Wesoło, radośnie powiem wam historię wokalisty tej grupy, bo brzmi, no, tak bardzo afroamerykańsko. Świetny facet, ale z mnóstwem kompleksów, jak to mówią jego przyjaciele udzielający wywiadu. W momencie, w którym wchodzi na scenę, wszystkie kompleksy dają sobie upust, a on porywa tłum. I niech tak zostanie. Mam nadzieję, że i was porwał. Może jeszcze chłopaki wrócą na naszą antenę. Byłoby nie taktem, żeby próbować cokolwiek o nim opowiadać w tym miejscu, bo myślę, że wielu wspaniałych ludzi wypowiedziało o nim tak wiele dzisiaj i tak ciekawych rzeczy, że nie będę się na to silił. Chodzi o Jimiego Hendrixa oczywiście. 50 lat mija od jego śmierci, ale chciałem zwrócić jedynie uwagę na fakt, że rówieśniczka Hendrixa, nią była Janis Joplin, która zresztą zmarła w tym samym roku, w 1970. Hendrix 18 września, Joplin 4 października. Oboje zresztą wielokrotnie śpiewali razem. No to jak dzisiaj Hendrix miał także swój czas na antenie Trójki, to teraz Joplin na chwilę wskoczy. Over. Przesuń się po prostu. Janis Joplin na antenie Trójki. Wojna już była. Wszystko, co złe, już minęło. No to chyba największa pułapka cywilizacji każdej, trzeba dodać, by dopuścić do siebie taką społeczną myśl. I nie chodzi o to, by każdego dnia bać się wojny albo straszyć nią, ale mieć po prostu świadomość tego, że wolność nie jest dana, jest zadana. No bo wolność to odpowiedzialność wielu pokoleń, szczególnie w tej części świata. Europy. Historia pokazała, a tu posłużymy się tekstem świętego Pawła, jak stoisz, to bacz, byś nie upadł, ale co zrobić, kiedy z każdej strony dostajesz cios? No właśnie, dzisiaj przypada 81. rocznica agresji Sowietów na Polskę. Najbardziej chyba bolesnego ciosu w plecy, jaki otrzymała Polska. O tym, co wydarzyło się 17 września 1939 roku, powie Małgosia Jakubowska. Obywatele, ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów, ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w kościół jezuicki, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić srogi gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dzisiaj doznaje. Atak Armii Czerwonej na Polskę był zerwaniem paktu polsko-sowieckiego. Dlaczego Polacy od razu nie zareagowali odwetem? Dlatego, że oni mówili o zabezpieczeniu ludności terenów wschodnich, na wschód od Bugu i Sanu, przed siłami niemieckimi. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego Grzegorz Berendt, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Związek Sowiecki nie wypowiedział Polsce wojny. Zdezorientowani urzędnicy, funkcjonariusze, żołnierze, że przedstawiciele instytucji polskich przyjmowali kroczenie Sowietów, ponieważ mieli świadomość, że obowiązuje układ o nieagresji podpisany w lipcu 1932 roku. Są wspomnienia żołnierzy, których zmobilizowano kampanię wrześniową. Łukasz Przybyłek, Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii oraz nauczyciel historii. Którzy sami nie wiedzieli 17 września, czy idą walczyć przeciwko Polsce, czy idą tą Polsce nieść pomoc, walczyć z Niemcami. Jak przebiegał atak Armii Sowieckiej na Polskę? Przygotowano oddziały Armii Czerwonej w ramach dwóch frontów, ukraińskiego i białoruskiego. Łącznie kilkaset tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej wspieranych przez oddziały pancerne i oddziały lotnictwa, jak i kawalerii. Najbardziej haniebne chyba w historii dyplomacji jest nota, która została wręczona około godziny trzeciej polskiemu ambasadorowi w Moskwie. Treść tej noty zawierała informację, że państwo polskie przestało istnieć. A skoro państwo polskie przestało istnieć, to z braterską pomocą, bratnim narodom Ukrainy i Białorusi podąży Armia Czerwona. Zlikwidowano całkowicie suwerenność polską na terenie przedwojennego państwa polskiego, ale tak jak w końcu XVIII wieku, tak teraz Hitler ze Stalinem, umówili się, że państwo polskie przestaje istnieć i dołożą wszelkich starań, aby nigdy się nie odrodziło. Tak, to był kolejny rozbiór Polski. Nigdy historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni po 1 września 17. Nasza historia pokazuje, że wolność była zdobywana przez kilkanaście pokoleń, utrzymywana jest przez kilka, a zawsze jedno pokolenie je traci. Obyśmy my nim nie byli, no i każde następne też, żeby nim nie było. Autopromocja. Debiutowali na antenie Trójki w sierpniu ubiegłego roku, ale dopiero w najbliższą niedzielę zagrają dla nas na żywo. Zespół Echa ze swoją debiutancką płytą. Transmisja audio na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki, w Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Echa w Trójce, już w najbliższą niedzielę po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. 16.30 jest, sprawdźmy co w pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami dzisiaj i rozpogodzeniami. Na południu, wschodzie i północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura dzisiaj od 14-16 stopni na północy do 20-21 na południu. Wiatr umiarkowany. W nocy na zachodzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie będzie. Na wschodzie umiarkowane, miejscami duże. W Tatrach możliwe słabe przelotne opady deszczu. No i temperatura wieczorem, która spadnie do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

różnych odcieniach niebieskiego. Joe Bonamassa na antenie Trójki. Ależ to jest zdolny facet. Zauważyłem, że wszyscy, którzy grają na gitarze, pięknie śpiewają. Nie wiem, czy to taka zasada, ale z innymi instrumentami chyba nie jest tak samo. Ta nasza pierwsza godzina taka odrobinę spokojna, bo o historii mówimy rzecz jasna i tego, co wydarzyło się 81 lat temu. Życie pisze najlepsze historie, podobno. A jeśli pisze je samo życie, to co do zasady możemy się spodziewać dobrego zakończenia. No bo wszystko przecież dąży do harmonii. Gorzej, jak losy milionów chce pisać człowiek. XX wiek to przykład dwóch takich ludzi, pysznych i egoistycznych, do granic możliwości, tak mówią psychologowie i historycy. Świat ogarnięty chaosem wojny nie reaguje na to, co wyprawia Stalin. To 39 rok, który na bezkresach Azji uprawia ludobójstwo skierowane absolutnie przeciwko wszystkim i to bez względu na narodowość, przekonania i zasługi. W Trójce teraz autentyczna historia rodziny Korzeniewskich, którą opisał sam Melchior Wańkowicz. Z natury gawędziarz. Tym razem opowiada jedną i jedyną historię rodzinną, która uderza tym bardziej, że nic autor w niej nie zmienił. Nie podbudowano dramatyzmu zdarzeń, nie dopracowano fabuły pod czytelnika. Wańkowicz wyszedł z założenia, że fakty muszą wystarczyć. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. W sobotę wieczorem chlusnęła przez Kraków biedota ze Śląskiego Rybnika. Wielu było tylko w koszulach. Tak uciekli spod pierwszego ataku. Jest drugi dzień wojny. W nocy przyjeżdża ojciec. Matka w schronie obcina sobie włosy. Świat poczyna wirować wkoło dzieci. W niedzielę rano cały bombardowany Kraków emigruje. Jest w samochodzie znajomych miejsce na dwie osoby. Wykorzystuje je matka z małym Jurkiem. Reszta, ojciec, Ola, Hanka, Antosia, idą piechotą. Jakiż długi ten Kraków. Sukiennice są pozamykane i puste. Na jakiejś łączce na którymś kilometrze odpoczywają. Pszczoły brzęczą po kwiatach. Wtem nadlatuje samolot niemiecki. Tuż obok wysuwa się jak żądło długa lufa działa przeciwlotniczego. Było tak zakamuflowane, że nie widzieli. Ziemia kole ukrytymi żądłami, a niebo pełne jest niebezpieczeństw. Czekają na jakiejś stacyjce pełnej takich uciekinierów jak oni. W przeciwnym kierunku, pod front, jadą promienne, szczęśliwe, rozśpiewane eszelony naszego wojska. Na każdej stacji sznury ludności, która ciśnie się z żywnością dla żołnierzy. 3 dni jadą do Lwowa. Dużo bomb, dużo trupów, ale coraz to coś z nadziei. Bądź to bielutki jak z igły pociąg Czerwonego Krzyża, bądź to rozśpiewany, ukwiecony oddział żołnierzy. Kiedy przybywają do Lwowa, widzą morze ognia. To płoną składy spirytusu. Mieszkają z rodziną w starym klasztorze o grubych murach, który przed 3 wiekami dał schronienie królowi szwedzkiemu. Nieustanne ataki bombowców. Matce się wydaje, że każda nurkująca stuka mierzy specjalnie w jej dzieci. Stale siedzą na beczkach z ogórkami w piwnicy. Chwilami beczki są w niebo wzięte. Tymczasem na górze, nad piwnicą, dzieją się inne sprawy. Tam stoi oddział żołnierzy, którym dowodzi jakiś podchorążak. 12 podeszły pancerne dywizje niemieckie pod Lwów, który nie miał załogi, leżąc daleko na tyłach. Nim napłynęła pomoc, miejscowe, szczupłe oddziały dwoiły się i troiły. W oddziale stacjonującym w klasztorze był kapral, typowy lwowski batiar. Co noc przed świtaniem wyprawiał się z kilku kolegami i ciężkim karabinem maszynowym pod Niemców. Wracali zawsze pełni animuszu, opowiadając cuda o Zośce. Tak nazywali swój karabin maszynowy. Po 10 dniach walk, 22 września, bolszewicy podeszli pod Lwów. Miasto już nie mogło się bronić. Wiadomość o kapitulacji przyszła,

O bieganiu dzisiaj będzie po godzinie 17. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski będzie czekał na Państwa z nagrodami również. Mówiliśmy wczoraj o tym, że w Polsce w czasie pandemii popyt na rowery wzrósł. Niektórzy producenci wskazują, że jest więcej chętnych niż rowerów. Ja nie wiem, czy to możliwe, ale jeśli tak jest, to niech tak pozostanie. Kiedyś myślałem, że z rowerem jest tak jak z bieganiem. Albo się kocha, albo nienawidzi rower. Ale nie, podobno rower to rower i tu pułapka. Zwykłe bicykle, tandemy, dwój-, trzyosobowe, trójkołowce, stacjonarne, a nawet wodne. Na patio Centrum Nauki Kopernik można skorzystać, proszę Państwa, z plenerowej wystawy i spróbować swoich sił w jeździe na nietypowych jednośladach. Do tego, by zachęcić, by odwiedzić tę wystawę, zachęca Krzysztof Redzisz, projektant w Centrum Nauki Kopernik. Rowery na patio dają możliwość spróbowania jazdy na różnych dziwnych wynalazkach rowerowych. Między innymi mamy do dyspozycji tandem trzyosobowy, bicykle, rowery Leonarda, czyli tak zwane biegówki dla dorosłych, rower z odwróconym sterowaniem, który jest nie lada wyzwaniem, i na przykład rower dla niepełnosprawnych, napędzany ręcznie na zasadzie drezyny. Rowery na patio to nietypowa zapowiedź nadchodzącej wystawy, którą sprowadzamy od zespołu muzeów z Izraela, Niemiec, Włoch i Kanady. Wystawa Rowery zostanie otwarta w połowie października. Na wystawę zapraszamy wszystkich chcących doświadczyć zabawy z interaktywnymi eksponatami i poznać historię najbardziej ekologicznego środka transportu. Spodziewali się Państwo, że tyle rodzajów rowerów jest i można jeździć do przodu, do tyłu, nawet w bok podobno na rowerze. Ciekawe, co na to gość, ale to za chwilę. Nie będziemy zdradzali jeszcze naszej mistrzyni. Ups, chyba za dużo powiedziałem. No dobra, to jeszcze słowo od tych, którzy byli przy Centrum Nauki Kopernik i skorzystali z tej atrakcji. Jak z łapaniem równowagi na tandemie? Bardzo, bardzo ciężko jest, ale próbujemy. Fajnie, bardzo ciekawie. Jak się tym kieruje? Właśnie bardzo dosyć specyficznie. Tak przód, tył, w prawo, lewo, dziwnie, naprawdę. Pojedziesz? Tak, pojadę pewnie. Dobra. Józef Niewiarowski pytał tych, którzy chcieli skorzystać z tych dziwnych rowerów. No właśnie, pytanie, czy możemy mówić teraz o jednośladach, skoro one jeżdżą tak właściwie jak chcą. Przy telefonie Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata MTB, wielokrotna mistrzyni Europy i Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A na jakich rowerach Maja Włoszczowska jeździła do tej pory? W kolarstwie mamy takie powiedzenie, że ilość rowerów, które można czy należy posiadać, to jest zawsze N plus 1, gdzie N to jest liczba aktualnie posiadanych rowerów. I faktycznie tych rowerów różnych jest mnóstwo. Może nie miałam przyjemności jeździć na takich, jakie w tej chwili można oglądać w Centrum Nauki Kopernik, ale jeżdżę na rowerze górskim, szosowym, przełajowym. Rowery górskie same też mają jeszcze później szeroki wachlarz, w zależności od tego, w jakich górach chcemy jeździć, czy chcemy bardziej podjeżdżać, zjeżdżać. Do tego są oczywiście rowery trekkingowe, miejskie, no w tej chwili wielki szał na rowery elektryczne, więc no do wyboru, do koloru dla każdego, zależnie od tego, gdzie chcemy na jednośladzie pojechać. Ja się jakiś czas temu przeprosiłem, ale z butami do biegania i myślałem, że to taka prosta sprawa, ale spotkałem kolegę i mówi, wiesz, bieganie ma też swoją technikę. Czy istnieją różne techniki jazdy na rowerze? Bo jak się podobno nauczymy raz, jak z pływaniem, to do końca życia. Ja też uważam, że jest, powiedzmy, jedna uniwersalna technika jazdy na rowerze, natomiast bynajmniej to nie jest tak, że jeżeli umiemy kręcić, trzymać równowagę, to znaczy, że już na rowerze umiemy jeździć. Dopiero taki wjazd w trudniejszy teren i najlepiej jazda jeszcze z kimś, kto na rowerze jeździć lepiej od nas, pokazuje, jak dużo różnych rzeczy na rowerze można zrobić. Ja w ogóle wszystkich początkujących, zwłaszcza dzieci, zachęcam do tego, żeby spróbować trialu rowerowego, który polega nie na pedałowaniu, a bardziej na skakaniu na rowerze, ale to jest świetna technika tego, aby później w różnych sytuacjach świetnie sobie poradzić. No to teraz wejdziemy w taki bloczek rad dla tatusia i mamusi. A taki rower biegówka, to on się sprawdza? Tak, pewnie, że tak. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby zanim posadzimy pociechy już na normalny rower, na którym będą pedałowały i będziemy musieli za nimi biegać z patykiem, to właśnie zacząć od takiego roweru biegowego. Na tych rowerach naprawdę już można sadzać szkraby dwuletnie, może i nawet wcześniej. I one świetnie uczą zachowania równowagi. Dzięki temu później nauka jazdy już nawet na rowerze z pedałami przychodzi zazwyczaj znacznie szybciej. Widziałem takiego tatusia, który biegał za rowerkiem i trzymał dziecko za szyję, za kark. To podobno pomaga. Oj, prawdę powiedziawszy, nie mam tutaj doświadczenia, więc nie wiem, ale brzmi dość drastycznie. Chyba jednak bym pozostała przy tym klasycznym to odradzamy. To odradzamy. Dobrze, podobno rower poprawia humor. To będzie nasze ostatnie pytanie. Ile minut dziennie wystarczy pokręcić, żeby czuć się dobrze? Ile wystarczy, to zależy oczywiście od jednostki, ale ja zachęcam do tego, żeby zacząć od takich 30 minut, 45, a no idealnie godzinki dziennie. Ja wiem, że nie jest tak łatwo znaleźć czas na hobby, ale naprawdę bardzo zachęcam, bo rower jest fantastyczny. I jak najczęściej, jak najbardziej regularnie, te 3-4 razy w tygodniu już na pewno sprawią, że nasza kondycja się poprawi i właśnie dotlenimy się, spalimy sporo zbędnych kalorii, więc na pewno będą same korzyści. Radziła Maja Włoszczowska, nasza duma kolarska. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Biegajmy do momentu, aż nam tchu braknie i kręćmy też na rowerze. Zima minie, kto pod lodem został, a kto dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart. Może teraz uda się i tylko tchu mi brak. Tchu mi braknie, tchu mi brak, tchu mi braknie. Nowy rok i jesień, komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko. Spadnie wszystko jeszcze raz. Nowy rok, zima jest, kamień leży, aż go kiedyś będę siłę wtoczyć miał. Może wtedy uda się, a teraz tchu mi brak. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Tchu mi brak. No, z tymi rowerami to będzie naprawdę ciekawie. Tak sobie pomyślałem, że chyba najfajniejszy to ten wodny, bo można i odpocząć, i chyba za bardzo się nie zmęczyć. Nie wiem, a może państwo mają jakiś swój ulubiony rodzaj rowerów. BMX, to pewnie by powiedział mój brat, bo to jego pamiątka z pierwszej komunii. 2 2 7 3 numer do nas. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Simple as, don't call me lover.